Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Aralık Salı. Yıl 2018, ay 12, gün 338, Kasım 27. 1440 Hicri Rebiülevvel 26, 1434 Rumi Kasım 21. Soğuk ve yağmur. Günün tarihi. 131 yıl önce bugün 4 Aralık 1877'de Siyasal Bilgiler Fakültesi, yani Mektebi Mülkiye-i Şahane kurulmuştu. Günün nasihati: Aralık ayı sağlığı. Soğuk mevsimlerde zatürreye ve çocuklar için de bronkopnömoni, bronşlardaki enfeksiyonun akciğere yayılması, yani korkulacak hastalıklardandır. Terli ve yorgun bir vücudun soğuğa maruz kalması, ıslanmak, uykusuzluk ve sigara ile alkol gibi hazırlayıcı nedenler de bulunursa bu hastalıklar baş gösterir. Yüksek ateş, öksürük ve yan ağrısı olunca hemen hekime başvurmalıdır. Aralık ayında ahır ve kümesler, dünden devam. Yağmursuz, karsız ve güneşli havalarda mandıra, ağıl ve kümeslerin havalandırılmasına önem verilmelidir. Fırtına, bora olduğu zamanlar hayvanların üşümemesine dikkat etmelidir. Tavukların su kaplarına ılık su konmalıdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can yok bugün de. Ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Robin Tayar da destekledi. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Paperback Writer, yani yazar olmak isteyenlere gır gır geçen bir, onlarla dalga geçen hoş bir şarkısını dinlettik Beatles'ın. Konu yazarlar, Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'nda, o yüzden çaldığımız bir parça. Şimdi bakıyoruz. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yazarın özellikleri hakkında çok kısaca. Eğer böyle bir yarışma olsaydı ben dalgınlar arasında pekala dünya şampiyonu olabilirdim. Çok büyük sıklıkla günü, saati ve yeri şaşırırım. Geceyi gündüzden ayırt etmekte zorlanırım ve uyuyakaldığım için randevularımı kaçırırım. Doğumum Tanrı'nın hatasız olmadığını teyit etmiştir. Buna karşılık sevdiğim insanları ve inandığım fikirleri seçme vakti geldiğinde her zaman yanıldığım söylenemez. Kendini acındıran insanlardan nefret ederim. Sürekli sızlananlardan tiksinirim. Yaşamın kötü dönemlerindeki darbelere sessizce katlanmayı bilen insanlara hayranlık duyarım. Ve şansıma sadece yazmaya devam etmemi, her şeyin zamanla düzeleceğini ve kelliğin çok fazla düşünmekten kaynaklandığını, bunun da mesleki bir hastalık olduğunu bana söyleyen bir dostum hiç eksik olmaz. Yazmak yorar ama teselli eder. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne göz atalım. 1859'da Saatli Marif takviminde de söylendiği gibi Mektebi Mülkiye kurulmuştu. 1859'da bugün. 1945'te Tan olayı diye bilinen karanlık olay, çok karanlık ve acı bir olay gerçekleşti. İstanbul'da komünizm karşıtı bir gösteride ABC ve Berrak Kitabevleri, Tan Gazetesi, Görüşler Dergisi, Yeni Dünya ve La Türkiye Kemalist gazeteleri tahrip edildi ve yağmalandı. Olaydan sonra Tan Gazetesi yayın hayatına son verdi. Tan Gazetesi tamamen önceden planlanmış bir suikastti aslında basın özgürlüğüne ve günümüze kadar da olayları tam da aydınlatılmamış, arkasında kimlerin, hangi sahiplerin yattığı da bugüne kadar tam olarak açıklanmış değil. Ama böyle, Türkiye'nin çıkardığı en önemli serbest basın organlarından biri böyle bir şekilde taarruza uğrayıp yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştı. 1981'de bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, CIA'in, yani Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın ülkedeki casusluk faaliyetlerine izin vererek örgütün yetkilerini genişletmiş. Bundan 37 yıl önce oluyor bu olay. 2000'de de bugün yatağın termik santralinde üretim durdurulmuş. Sebep, santralin filtresiz çalıştırıldığı, halkı zehirlediği, Ondan sonra başka santraller, başka zehirlemeler olacağını biliyoruz ve olmakta olduğunu da biliyoruz, devam ettiğini. 2002'de bugünse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın gıda karşılığı petrol programını 6 ay uzatma kararı almış. Bu da son Birleşmiş Milletler'in Irak'la ilgili son kararı olacak. Ondan sonra zaten savaş 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Baba Bush'un bıraktığını oğlu tamamlayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin işini ve Irak'ın işgaline ve istilasına giden günler açılacaktır. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak Polonya'daki iklim değişikliği konferansı açıldı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliğini engelleme yolunda dünyanın fevkalade geride kaldığını, durumun fevkalade ciddi olduğunu söyledi. BBC'nin doğa belgesellerindeki anlatımıyla bilinen Sir David Attenborough'da iklim değişikliği dünyanın binlerce yıldır karşılaştığı en büyük tehdit, medeniyetlerimiz çökebilir dedi. Bugüne kadar BBC'de yaptığı belgeseller ve konuşmalarla bu kadar ciddi iklim korkutuculuğu, çevre korkutuculuğu yapmayalım diyordu. Son derece dikkat çekici bir değişiklik oldu. Ondan önce de yalnız şeyi söyleyelim. Bir de Yahudilerin Hanukka bayramı 2-10 Aralık 2018 tarihleri arasında 8 gün sürecek. Dün haber verme fırsatını bulamamıştık. Düzeltiyorum. Eksikliği, ihmali gideriyorum. Türkiye Yahudi toplumunun haham başısı Rav İshak Haleva da Hanukka dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Işıklar bayramı olarak da nitelendiriliyor. İbrani takvimine göre bu yıl 2 Aralık 10 Aralık arasında 8 gün 8 gece boyunca devam edecek. Hanukka bayramının ilk mumu yandı diye de Biyanet haberinde görüyoruz. Işık bayramı ya da yeniden adanma bayramı olarak adlandırılıyor. Haleva yayınladığı mesajda Hanukka kandillerinin 22 asır önce yani 2200 sene önce gerçekleştirilen Makabi direnişinin zaferle sonuçlanmasına ilişkin mucizeyi çağrıştırır diyor. Büyük İskender'in fethettiği Suriye ve Filistin topraklarında Makedonya Krallığı Helenizmi yerleştirme politikası uygularken buna bir direniş gösteriliyor işte. Kudüs'teki kutsal tapınakta Zeus heykelinin konması oraya ve Yahudilerin ayaklanması olayı var. Milattan önce 163'te de Makabi ailesinin önderliğinde başlatıldığı için Makabi isyanı ya da direnişi olarak adlandırılıyor bu ayaklanma. Yunan ordusu tarafından bastırılmış, Makedon Krallığı Kudüs'ü ele geçirmiş. Ancak direniş sürünce Kudüs'ün bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştı. Her gece önce yakana göre en soldaki mum yakılarak başlıyor. Yeni günün mumu ve geleneksel Hanukka yemekleri yeniyor. Böyle bir durum, bayram başlamış oldu, onu da belirtelim. Ve sonradan da şimdi ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu büyük tehlikelere işaret eden İklim meselesine dönelim. İklim için programında da bugün programcı dostlarımızdan Gökşen Şahin'le de Katowice'de yapılmakta olan COP24 iklim zirvesinde konuşulanların bir kısmını ve yapılacak ve yapılmakta olan direniş hikayelerinden de bir kısmını bahsedeceğiz. Konumuz önemli bir iklim meselesi. Şimdi David Attenborough'a kulak verelim. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The United Nations provides a unique platform that can unite the whole world. And as the Paris Agreement proved, together we can make real change happen. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. They want you, the decision makers, to act now. They're behind you, along with civil society represented here today, supporting you in making tough decisions, but also willing to make sacrifices in their daily lives. To help make change happen, the United Nations is launching the Act Now bot, helping people to discover simple everyday actions that they can make, because they recognize that they too must play their part. The people have spoken. Leaders of the world, you must lead. The continuation of our civilizations and the natural world upon which we depend is in your hands. Thank you. Ünlü doğa korumacı, belgesel yapımcısı Sir unvanına sahip David Attenborough, konferansta yaptığı bu COP24 diye adlandırılan iklim zirvesinde pazartesi günü başladı ve 15 gün sürecek olan konferansta, Polonya'nın Katowice kentinde yapılan konferansta bir video da gösterdi aslında ve halkın sandalyesi diye adlandırılan bir yerde onun temsilcisi, yani dünya halklarının temsilcisi olarak bu konuşmayı yaptı. Ve yani 2015 Paris Anlaşması ile küresel sıcaklık artışının 100 yılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ama bütün belgeler gösteriyor ki bunun tutulmasına yolunda olunmadığı gibi tam aksine giderek fosil yakıt, petrol ve kömür başta olmak üzere fosil yakıtları tüketerek sera gazı etkisiyle dünya medeniyetinin ve insanlık medeniyetinin değil sadece bütün türlerin günde 200 türün birden yok olduğunu gösteren en büyük 6. büyük yok oluşun eşiğindeyiz. İşte David Attenborough da bir hayli Blue Planet dizisinde, Mavi Gezegen dizisindeki biraz ketum diyebileceğim tutumundan da vazgeçiyor ve alabildiğine yükleniyor. Yani çok ilginç. Dünya halkları konuştu diyor. Zaman bitiyor. Ve sizin, yani siz karar vericilerin şu anda harekete geçmenizi istiyor. Dünya liderleri, siz öncülük etmek zorundasınız. Medeniyetlerin devamı ve doğal dünyanın devamı, bütün hepimizin hayatının bağlı olduğu doğal dünyanın devamı sizin ellerinizde diyor. Ve yeni bir Birleşmiş Milletler'in de chatbot diye adlandırılan bir tartışma şeyi var internet üzerinden. Onu kullanmalarını istiyor chatbot diye. Act Now adını taşıyor. Yani şu anda harekete geç, şu anda eyleme geç, hareket et. Ve yani insan halkların ve sıradan insanların güce sahip olması ve bilgiye sahip olması ve iklim değişikliği konusunda herkesin, büyük küçük, yaşlı, genç, herkesin harekete geçmesi konusunda konuşuyor. Yani çok ilginç bir şey, dünyada hem çocuklar çok küçük yaşta, yani daha önce Avustralya Radyosu'ndan yaptığımız mülakatlarda geçen hafta sonundan hatırlayacaksınız. Yani cuma gününden 10 ve 11 yaşındaki çocukların yaptığı eylemlerden bahsetmiştik. Şimdi de 90'ına merdiven dayamış olan Sir David Attenborough, belki de tam yaşını bilmiyorum, bakmamıştım ama yani 7'den 70'e denirdi eskiden, şimdi 5'ten 90'a küsurada David Attenborough'a bakılacak olursa, dünyanın büyük, bir tek siyasi karar alıcıların, hükümetlerin dışında herkesin harekete geçtiğini görüyoruz. 92 yaşındaymış David Attenborough. Yani 5 yaşındaki çocuktan 92 yaşındaki belgeselciye kadar durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyorlar. Dünya halkları konuştu, zaman bitiyor diye söylüyor ve yani şimdi son araştırmalarda gösteriyor ki en sıcak kayıtlara geçmiş en sıcak 20 yıl son 22 yıl içinde oldu. Artık daha fazla bunun tartışılacak bir tarafı var mı? Yani milyonlarca yıldan beri gezegenin gördüğü, yani kayıtlara geçmiş diyelim ki yüzlerce yıl ya da onlarca yılda, kayıtlar öncesi bilinmiyor tabii ama tahmin edilebilir. Yani yeryüzünün kayıtlı en sıcak 20 yılı son 22 yıl içinde gerçekleşmişse bu artık felaketin ta kendisi demek. Ayrıca son 4 yıl içinde de en sıcak 4 yıl olmuş. Artık daha ne denebilir? Ve iklim değişikliği şu anda 5 katına çıkarılmalıdır. İklim değişikliğiyle mücadele şeyi demişti Birleşmiş Milletler'de. Bilim insanlarının 1,5 derecelik tavanı tutabilmemiz için 5 katına çıkarmamız demişlerdi. Antonio Guterres de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de, iklim değişikliğinin bizden daha hızlı hareket ettiğini ve daha çabuk harekete geçmemiz gerektiğini, yoksa çok geç olacağını da söylüyor. Pek çok insan için, insanlar için, bölgeler için ve hatta ülkeler için artık bir ölüm kalım meselesi haline gelmiştir diyor. Ve 2 haftalık zirvenin de diyor Guterres en önemli zirve olduğunu Paris'ten bu yana söylüyor ve mutlaka çok ciddi taahhütler yapılması, ülkelerin taahhütlerinin yerine getirmesi gerektiğini söylüyor. Kolektif bir sorumluluk, ortaklaşa bir sorumluluğumuz olduğunu söylüyor. Küresel iklim kaosunu, kargaşasını önlemek için kolektif bir niteliğimiz, sorumluluğumuz var diyor. Yeşil ekonomi diye adlandırılan şeylerin fırsatının çok olduğunu da söylüyor. İklim değişikliği, iklim eylemi dünyayı daha iyiye dönüştürmek için bir zorunlu yol haritası çıkarıyor önümüze diyor. Hükümetler de, yatırımcılar da bu konuda yeşil ekonomi üzerine yatırım yapmalıdırlar. Gri ekonomi değil diye söylüyor. Polonya Başkanı Andrzej Duda da konuşmuş ama o kadar önemli değil. Polonya işte karbon emisyonlarını %30 kıstı ama daha iyisini yapabiliriz filan diye konuşuyor. Başka konuşmacılar da var ama Richard Attenborough'un şey yaptığı küçük bir video var. Bir de onu şimdi şey yapalım. Halk konuştu derken böyle cıvıl cıvıl bütün dünyadan çeşitli dillerden seslerin olduğu bir kayıt var. Onu dinlemek mümkün olabilir şimdi. I'd like to thank the UN for inviting me to share my thoughts. We're facing this global challenge of climate change. We're increasingly witnessing impacts of climate change in China with our own eyes. That is already affecting us in a really scary way. Bütün dünyadan genç, yaşlı, çoluk, çocuk, engelli, sporcu, hepsi konuşuyorlar. Kulak verin. The opportunity to talk directly to you, the leaders and decision makers today. Voices were heard from all over the world. La Tierra es nuestro planeta y más que nunca necesitamos. We all know what's good and what's not good for the planet. We're too concerned as a society to be inconvenienced. Continue to allow destruction of vitally important rainforests. Do you not see what's going on around you? Two-thirds believe that climate change is the biggest issue facing the world. 95% say they have personally experienced it. Drought, rising sea levels, heat waves, bushfires, and extreme weather. This used to be my home and my neighbor's home. Being able to stay in our own country is the most important thing. There's days where I just get headaches when it's heavily polluted. People are willing to change their behavior and step up. They demand that you step up too. Eu exijo uma posição e uma movimentação do meu governo. We need to act now. I call on our world leaders to once and for all accept climate change. We need to secure a climate-safe future for our children. I'm a very sick mother. As a mother of 2 young girls, I'm greatly concerned about the future. Let's start working together instead of moving. Have some goals and do something. It's not your future to sell. So please don't sell it. Evet, People's Seat dedikleri halkın oturduğu yer, yani halkın bulunduğu yerden konuştu. Halkın kürsüsü diye çevirebiliriz bunu. Zaten Sir Richard Attenborough da net bir şekilde halk konuştu. Şimdi sıra sizde ve siz öncülüğünü yapmak zorundasınız dünyanın liderleri diyor. Ve medeniyetin sürmesi ve doğal dünyanın ona dayandığımız sizin ellerinizde diyor. Bu gösterilen videoda da mesela işte bütün genç yaşlı farklı diller konuşan, Çince'de konuşan farklı insanlar farklı yaşlardan şeyi söylüyorlar. Mesela evinin nasıl yandığını, bu da komşunun evi, bu benim yanan evim diyor bir kadın. Öbürü de hemen onun yanındaki de komşumun eviydi diyor. Ev mev kalmamış ortada, tamamen mahvolmuş. Böyle manzaralarda gösteriliyor ve bir de take your seat diye hashtag, yani etiketiyle herkesin, yani siz de kürsüye çıkın. Milyonlarca insan dünyadan kendi iklim değişikliği konusundaki hikayelerini paylaşmaları isteniyor ve üzerlerinde bulunduğu etkiyi, ailelerin üzerinde yaptığı, sağlıklarının üzerinde yaptığı etkiyi ve en önemlisi de belki bireysel değil, kendi yaşadıkları toplumun içinde, topluluğun içindeki etkilerini anlatmaları söyleniyor. Bu büyük bir harekete doğru dönüşmeye başladı. Bunun işte çeşitli kıtalardan, Amerika, İngiltere'de, Britanya'da Extinction Rebellion adı altında, işte yok oluş isyanı diye sokak işgalleri, parlamento, trafiğin durdurulması gibi eylemlerden bahsetmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde de New Green Deal, yeni yeşil düzen diye adlandırabileceğimiz yeşil sözleşme de diyebiliriz, toplum sözleşmesi, onun hareketi de başladı çok ciddi bir şekilde. Ve dünyanın hemen hemen her yerinde, özellikle de Tuvalu gibi Pasifik adalarındaki mercan atöllerinde bulunan halkların kendi bulunduğu, binlerce yıldır sahip oldukları ata topraklarından ebediyen atılmaları, başka yerde kiracı, tırnak içinde kiracı olmaları, yoksa zaten mahvolmaları durumu olduğunu da biliyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'den iklim değişikliğine geç olmadan hayati bir meseledir, hızlı çözümler bulmalıyız diyor. Polonya Cumhurbaşkanı da Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin Paris İklim Anlaşması'nı uygulamaya hazır olduklarını göstermelerinin önemli olduğunu söylemiş. Bir de iki hafta sürecek bu konferansta Paris Anlaşması'nın hayata geçirilmesini sağlayacak bir kurallar kitapçığının oluşturulması gerektiğine dikkat çekmiş. Ne demek olduğunu tam iyi anlayabilmiş değilim ama konuşuruz. Sonuç bildirgesi de 14 Aralık'ta yayınlanacak. Yalnız net olarak bilinen bir şey varsa o da artık zamanın kalmadığı, çok daraldığı meselesi. Bayağı ciddi bir portre de çıkıyor mesela gezegenin, yani günde 200 türün yok olmasından, yani hayatın yok oluşundan bahsediyoruz. Milyonlarca yıldır görülmüş en büyük felaketle karşı karşıya ve Birleşmiş Milletler de bu konferansta otururken en fazla dönüşü olmayan yola ne kadar girilmiş olduğunu gösteren bölgelerin de haritaları çıkarılmış oluyor, bir portresi çıkarılıyor. Mesela Robin McKee de Guardian gazetesinden yazmış. Florida'da mesela fevkalade büyük, Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida bölgesinde artık sular altında kalan bölgeler giderek sayıları artıyor ve büyük bir milyarlarca dolarlık zararla beraber gidecek. Arkasından Hint Okyanusu'nda Madagaskar'da bir 45 dakikalık bir kano gezisi felaket bir durum ortaya koyuyor. Mangrove denen bitki örtüsü ortadan kalkmış ve balıkların orada yaşaması imkansız hale geliyor ve dolayısıyla artık Madagaskar hükümeti ne kadar kırılgan olduğunu yeni yeni fark etmeye başlıyor. Oradan Antarktika'ya sıçrayan bir şey var, Güney Kutbu'nda da. Yani buzullar böyle ağır şekilde çöküyor, çözülüyor ve büyük bir yokluğa yol açacak diye. Oradan da Great Barrier Reef diye adlandırılan Avustralya'daki Mercan uzaydan bile görülebilen en büyük organik yapı diye adlandırılıyor. Onun ağarması ve yok olması ve biyolojik çeşitliliğin ki bir tam bir mucize görüntüsü var aslında orada yüzenler. Onun filmleri falan çok net olarak görülüyor. En irili ufaklı, en dev balıklardan minicik deniz solucanlarına kadar bütün varlıkların bir arada yaşadıkları inanılmaz bir mucize var. Onun ortadan kalkması geliyor. Ve son olarak da belki Queensland'ın mesela yeni dehşet verici yeni bir gerçeklikten bahsediliyor. O da siklon mevsimiyle beraber zaten perişan olmuş olan yardım kolluk ekipleri iklim değişikliğinin artık imkansız şeyler getirdiğini söylüyorlar. Queensland bushfire denilen 20 yıl önce normal olan şey hiç artık normal olmaktan çıktı diye yeni bir yazı da Ben Smee'den çıktı Guardian'da, bugünkü Guardian'da var. Ve Türkiye'den de bir bize bir şey olmaz abi ya da abla sloganının geçersizliğini ispat eden çok önemli bir şey var. Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Rusya, Suudi Arabistan arasında Türkiye'de gayet berbat bir şeyde çıkıyor. 67 ülke arasında 58. sırada, yani sonlarda geliyor. Yani gıda sürdürülebilirliği ne demek? İnsanların yaşaması bile söz konusu olmayabilir. Yani ilk sıralarda Fransa, Hollanda, Kanada, Finlandiya ve Japonya yer alıyor. En kötü olduğu 5 ülke ise işte biraz önce söyledik. Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Rusya ve Suudi Arabistan ve bir de Güney Afrika var. Fakat Türkiye'nin de durumu son derece endişe verici. Sonlarda geliyor. Ve yani Türkiye'nin de temsilcilerinin dün Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde işte kendisine yardım para verilmesi gerektiği gerekçesiyle toplantının bile o özel toplantının geç başlamasına yol açan talepleri vardı ama iklim değişikliğinin vahameti üzerinde ne başbakan ya artık başbakan da yok Türkiye'de cumhurbaşkanı devlet başkanı işte ne dersek o Venezuela'daki konuşmalarda Venezuela ile işbirliğini konuşuyor ama iklimden tek kelimeyle Türkiye'de ne gazetelerde ne internet sitelerinin büyük çoğunluğunda ne de televizyonlarda hele sıfır bahsediyor zirvenin açılışından. Bu da endişe verici bir şekilde dışında kaldığını göstermekte. Ama en önemli şeyi sona sakladık. Tabii onu ikinci yarım saatte vereceğiz. Bizim grevci Greta aylar öncesinden İsveç'te tek başına okul kırmaya başlayan kız çocuğunun hikayesini devam ettiğini görüyoruz. Hem Avustralya'daki ve başka ülkelerdekilere büyük bir esin kaynağı olan bu küçük kız. Şimdi dün şeydeydi, meclisteydi, yani Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesinde ve size yalvarmaya gelmedik dedi. O konuşmayı ama ikinci yarım saatte vereceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. I was born about 10,000 years ago. There ain't nothing in this world that I don't know. I saw Peter, Paul, and Moses playing a ring around the roses, and I'll whoop the guy what says it isn't so. Well, I'm just a lonesome traveler and a great historical bum. Highly educated, from history I have come. Well, I built the Rock of Ages, it was in the year of one, and that's about the biggest thing that man has ever done. Well, I saw Satan when he looked the garden o'er. Saw Adam and Eve driven from the door. And from behind the bushes peeping saw the apple they was eating. And I swear I'm the one what at the core. Garden of Eden? Well, I built the Garden of Eden. It was in the year or two. Joined the apple pickers union. I always paid my due. I'm the man that signed the contract to raise the rising sun. And that's about the biggest thing that man has ever done. Well, I taught Samson how to use his mighty hand. Showed Columbus this happy land. And for Pharaoh's little kiddies I built all the pyramids. And to the Sahara carried all the sand. Pyramids? I was straw boss on the pyramids and the Tower of Babel too. I opened up the ocean, let the migrant children through. Well, I fought a million battles and I never lost a one. And that's about the biggest thing that man has ever done. I taught Solomon his little ABCs. I was the first one to eat Limburger cheese. And while floating down the bay with my Methuselah one day, saw his whiskers floating in the breeze. Well, I was in the revolution when we set this country free. It was me and a couple of engines that dumped the Boston Tea. Well, I won the Battle of Valley Forge and the Battle of Bully Run. And that's about the biggest thing that man has ever done. Queen Elizabeth, she fell in love with me. We were married in Milwaukee secretly. But I got tired of sugar and went off with General Hooker. And I was a fighting Skeeters down in Tennessee. Well, I am just a lonesome traveler and a great historical bum. There ain't nothing in this world that I don't from know. From history I have come. I well, saw Peter Paul and Moses played a ring around the roses. Now what the guy would say that is the so man has ever done. I am just a lonesome traveler and a great historical bum. There ain't nothing in this world that I don't know. From history I have come. Well, I saw Peter Paul and Moses played a ring around the roses. Now what the guy would say that is the man has ever done. Evet, Odetta çalmaya da başladık. Zaten Açık Radyo'da epey bir zamandan beri, pazar akşamından beri de çalınıyor Odetta ölüm yıl dönümü. 10. ölüm yıl dönümü 2 Aralık 2008'de 1930 doğumlu, 31 Aralık 1930'da doğup 2008'de 2 Aralık'ta hayata veda eden Amerikalı şarkıcı, oyuncu, gitarist, şarkı yazarı ve aynı zamanda da çok önemli bir vatandaş hakları, insan hakları aktivisti. The Voice of the Civil Rights Movement deniyor kendisine. Yani vatandaş hakları, yurttaş haklarının sesi, hareketinin sesi deniyor. Her türden müzik söylüyor. Amerikan folk müziği, blues, jazz ve gospel'lar, spiritual denilen ilahiler de söylüyor. Amerikan folk müziğinde, özellikle de folk halk müziğinin geri geliş hareketinde 50'lerde ve 60'larda fevkalade etkili oluyor. İşte Bob Dylan şarkılarını söylemesi zaten Zamanlar Değişirken programında da arkadaşlarımız çaldılar. Ama pek çok insanı da etkilemiş olduğu söyleniyor. Ben 10 bin yıl önce doğmuştum diye Rahip Harold E. Hunter'ın Missouri'de 1958'de söylediği bir şarkıda dinledik. Kendisi de eşlik ediyordu. Ben 10 bin yıl önce aşağı yukarı doğmuştum. Bu dünyada da yapabilmediğim hiçbir şey yok. Azizleri, Petros'u, Paulus'u ve Musa'yı da gördüm. Geri kalan şeytanı da gördüm, Samson'u da gördüm diye giden Daniel'in hikayesini de, Kraliçe Elizabeth'i de, Kleopatra'nın da nikahında oradaydım, George Washington'ın da hareketlenirken oradaydım. Yani bunun böyle olmadığını söyleyen herkesi de düelloya davet ederim ve yenerim, atarım diyen ilginç bir şarkıyla Odetta'ya da günaydın demiş olduk. Daha Odetta'yı 10. ölüm yıl dönümünde epey de çalmaya devam edeceğiz. Evet, saat 8:42 hatta ve şimdi biraz önce söylediğimiz gibi aylardan beri Greta'dan bahsediyoruz. Greta Thunberg ya da Thunberg, İsveçlilerin söylediği şekliyle son derece önemli bir iş başlattı tek başına ve yani Katowice'de, Polonya'nın Katowice şehrinde 24. Taraflar Konferansı 2 hafta sürecek. En önemli gündem maddesi bugüne kadar iklim değişikliğine karşı mücadele için atılan en büyük adım olarak kabul edilen Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması için bir kurallar kitabı hazırlanması. Kurallar kitabı ile olur mu olmaz mı bilmiyorum. Cumhuriyet Gazetesi bir tek yer vermiş görebildiğim kadarıyla buna. Bugün arka sayfasında ne bekliyoruz diye manşetle verilmiş ve Greta'nın da resmi var. School Strike for Climate. Elinde tuttuğu yani iklim için iklim grevi, okul grevi, okul asma şeyiyle. Fakat kendisini orada görmemiz pankartıyla çok çarpıyor. çarpıcıydı. İsveç'in yaşadığı en sıcak yazın ardından iklim değişikliğine dikkat çekmesi için okul grevine çıkmıştı. Bunları iki aydan beri çeşitli sesiyle de veriyorduk. Şimdi bir kere daha şey yapalım. 15 yaşında kendisi Antonio Guterres ve tüm liderlere sesleniyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine. Kömür madeni, eskiden kömür madeni olan bir binada yapılan zirvede bütün dünyadaki gençleri harekete, eyleme çağırıyor konuşması. Artık liderlerden bir şey istemeyeceğiz. 25 yıl boyunca sayısız insan Birleşmiş Milletler İklim Konferansları'nın yapıldığı binaların önünde durdu ve liderlerimizden emisyonları, salımları durdurmalarını istedi ama açıkça görülüyor ki emisyonlar, salımlar artmaya devam ediyor. Bu yüzden onlardan bir şey istemeyeceğim diyor Greta. Bunun yerine medyadan bir şey isteyeceğim. Artık krize kriz gibi davranmaya başlayalım diyor. Bunun yerine dünyanın her yerinden insanlara liderlerin bunu beceremediğinin farkına varmaya çağırıyorum. Çünkü varoluşumuz tehdit altında ve bu çılgınlığı sürdürecek zamanımız yok. İsveç gibi zengin ülkelerin küresel ısınmayı 2 derecede tutma hedefine ulaşması için emisyonlarını, salımlarını yılda en az %15 azaltmaya başlaması gerekiyor. 6. büyük yok oluşun ortasındayız. Dünya medyanın, liderlerin ve herkesin bundan başka hiçbir şeyden söz etmemesi gerektiğini düşünebilirsiniz ama aslında kimse bundan söz etmiyor diyor. Ya da kimse her gün tükenmekte olan 200 türle, her gün 200 tür yok oluyor diyor. Bu 6. büyük yok oluşun ortasında olduğumuzdan söz etmiyor. Dünyanın 5 büyük yok oluşuna geri gitmeye çalışacağım. 4,5 milyar yıllık dünya tarihi boyunca 5 büyük yok oluş yaşadı. Dahası kimse Paris Anlaşması'nda açıkça belirtilmiş olan küresel ölçekte ve eşit mücadele etmenin gerekliliğinden de bahsetmiyor. Bizimki gibi zengin ülkelerin 6 ila 12 yıl içinde günümüzün salım hızını sıfıra indirgemesi gerektiği anlamına geliyor ki böylece yoksul ülkelerdeki insanlar zaten inşa ettiğimiz altyapının bir kısmını oluşturarak yaşam standartlarını, hayat standartlarını yükseltebilsinler. Sağlık hizmeti, elektrik, temiz içme suyu gibi. Zaten her şeye sahibiz biz diyor. Paris İklim Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmiyoruz. O zaman Hindistan, Kolombiya ya da Nijerya gibi ülkelerin iklim krizine bakmasını nasıl bekleyebiliriz ki? İşte bu yüzden bu yıl Ağustos ayında İsveç parlamentosunun önünde oturmaya başladım. İklim için okul grevine başladım. Bazıları bunun yerine okulda olmam gerektiğini söylediler. Bazıları bir iklim bilimci olmak için okula gitmen gerekir. Böylece ileride iklim krizini çözebilirsin dediler. Ama biz kanıtlara ya da çözümlere zaten sahibiz önümüzde ve ayrıca belki de olmayacak bir gelecek için neden okula gitmek gerekiyormuş? Kimse geleceği kurtarmak için bir şey yapmazken, en somut gerçekler bile toplumumuza bir şey ifade etmezken bu gerçekleri öğrenmem benim ne ifade ediyor? Her gün 100 milyon varil petrol kullanıyoruz. Bunu değiştiren hiçbir politikacı yok. Petrolün yerin altında kalmasını sağlayacak hiçbir yasa yok. Bu şu anlama geliyor. Dünyayı kuralına göre oynayarak kurtaramayız. Çünkü kurallar değişmek zorunda. Bu yüzden geleceğimizi önemsemek için dünya liderlerine yalvarmaya gelmedik. Bizi geçmişte görmezden geldiler ve gene görmezden gelecekler. Buraya onlar hoşlansın ya da hoşlanmasın, değişimin geldiğini söylemek için geldik. İnsanlar meydan okumak için ayaklanacak ve liderlerimiz çocuk gibi davranmaya devam ettikçe uzun zaman önce alınması gereken sorumluluğu biz alacağız diyor. Buyurun Greta. I think that we today are very, we care very much. We say all the time we have to have hope. If there's no hope, then we can't do anything. But I think that even if there is no hope, we have to do something. That is, not having hope is not an excuse for not doing anything. Of course, we need hope, but the one thing we need more than hope is action. Because once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, we should look for action. And then, only then, hope will come. Evet, hep umut bekleniyor diyor ama umut gelmez işte diyor. Yani eylemle ancak umut gelebilir diye son derece önemli bir ders veriyor bence bütün dünyaya da. Bizim de zaman zaman daha az beceriyle itiraf edelim ki söylemeye çalıştığımız şeyi büyük bir belagatle bu 15 yaşındaki kız çocuğu söyleyebilmiş. Onu da Birleşmiş Milletler önünde açıkça söylüyor bir kez daha. Umut ancak biz eyleme geçersek, harekete geçersek, biz bizzat dünyada kendi eylemimizi koyarsak gelebilir umut. Ondan sonra ancak umuttan bahsedebiliriz. Yoksa dışarıdan bize umut gelmesini filan bekleyemeyiz diye konuşuyor. Ve daha önceki konuşmalarının, bütün bu konuşmaların tamamını neredeyse Açık Radyo internet sitesinde yayınlama fırsatımız olmuştu. Bu sesi sesle beraber tekrar vereceğiz. Bir kısmını bugün Biyanet internet gazetesinde, dergisinde de koymuş durumdalar. Yani son derece kritik bir dönemi, son derece kritik isimler söyleyebiliyor. İlginç bir şey, Dünya Bankası da 200 milyar dolarlık bir pay ayıracağını söylemişler. Ama aynı zamanda da Polonya'nın en kirli Katowice'de en kirli fosil yakıt meselesiyle ilgili bir şeyden bahsediliyor. Onun sponsorluğunda, mesela Polonya'nın en büyük kömür şirketinin sponsorluğundan var. Bir yandan yani medeniyetin çöküşü artık ufukta gözükmüş durumda diyen David Attenborough var, 93 yaşında. Bir yandan 15 yaşında Greta Thunberg var, Berge. O da şeyi söylüyor açıkça, biz eyleme geçmeden hiçbir şey olamaz diyor. Hiçbir şey istemeyeceğim onlardan diyor. Yalnız krize kriz diyelim diyor medyanın. Ve bütün dünyada da insanlardan, siyasi liderlerimizin bizi geride yaya bıraktıklarını söylemelerini, gerçek fark etmelerini istiyorum. Ve varoluşsal bir tehdit karşısındayız. Bu çılgınlık yolunda devam etmenin hiçbir anlamı ve zamanı yok diyor. Ve hiç kimse de konuşmuyor netice olarak. Özellikle de hakkaniyete, yani yoksul ülkelere, özellikle de felaket bir şekilde Paris anlaşmasında açıkça her yerinde söylenmiş olan yoksul ülkelere ait hakkaniyetle davranma yükümlülüğünden de bahsedilmiyor. Benimki gibi, yani İsveç gibi zengin ülkelerin oturup bunu, kendi emisyon salım hızlarını 6 ila 12 yılda tamamen sıfırlamaları gerekir diyor. İsveç'e 12 yıl veriyor. Yani 6 ile 12 yıl arasında. Çünkü bilim insanları, o zaman yoksul ülkelerdekiler de kendi yaşama standartlarını, hayat tarzlarını, bazı altyapıları, bizim şimdiden inşa etmiş olduğumuz hastaneler, elektrik ve temiz içme suyu gibi getiren altyapıları onlara ikmal etme, onları tamamlama imkanı verebiliriz ancak diyor. Yoksa zaten Hindistan, Kolombiya ya da Nijerya gibi ülkeler, o zaman biz, her şeye olan bizler hareket etmezsek, onlar bir saniye bile ayırmazsak Paris Anlaşması'ndaki yükümlülüklerimizi, o zaman onlar nasıl, onlardan nasıl davranmasını bekliyoruz diyor ve anlatıyor işte. 100 milyon varil her Allah'ın günü kullanıyoruz bunu diyor ve bunu değiştirecek politika yok. Bu petrolleri, bu petrolü şeyin altında bırakacak kural yok. O zaman biz de kurallara uygun davranarak kurtaramayız diyor. Çünkü kuralların değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla da öyle dünya liderlerinden yalvaralım, onlardan değiştirin, geleceğimizi düşünün, ona bizim geleceğimizi siz düşünün diye yalvarmaya falan gelmedik. Geçmişte bizi yok saydılar. Gene yok sayacaklardır. Biz buraya gelişim geliyor demeye geldik diyor. Yani ister beğensinler ister beğenmesinler, insanlar meydan okuyacaklardır, başlarını kaldıracaklardır diyor. Ve liderlerimiz çocuklar gibi davranacaksa, o zaman sorumluluğu biz alıyoruz diyor çocuk olarak. ve onların çoktan beri almış olmaları gerektiği sorumluluğu biz üstleniyoruz diyor. Anahtar kelimenin burada sorumluluk olduğunu da ben bir kez daha altını çizerek söylemeliyim. Son derece etkileyici bulduğum konuşma bu. Yani yalvaracak filan değiliz, biz yolumuza gideceğiz diyor. Aynı şeyi Avustralya'da da görüyoruz, aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde de görmeye başladık. Yani çok ateşli bir durum var. Çocuklar vaziyeti ele almış durumda, gençler ve çocuklar. Bakalım nereye doğru gidecek bütün şeyler burada. Oysa Türkiye'de aralarında olmak üzere bütün siyasi liderlerden henüz bir hareketlilik görünmediği gibi ihmal etme eğilimi de var. Yani bütün medyaya baktım işte kısaca, şimdi elimin altındaki televizyon pek seyretmiyorum ama bütün şeylere bakıyoruz. Bir tanesinin bile, elimin altındaki gazetelerin bir tanesinde bile iklim değişikliği birinci sayfadan verilmiş değil ve bu ne Greta'sı, ne Richard Attenborough'sı, ne Guterres'i, ne de Polonya'sı, kimsenin, hiçbir medyanın, yerleşik medyanın umurunda değil. Bu dehşet verici bir, yani görülmemiş bir şey. Yani bir yandan ağaçların kesildiğinden bahseden bir Hürriyet var, avlanma uydurmasından filan bahsediyor. İyi de yani hiç daha çok şey, yani yapay zekayı almış Hürriyet gazetesi mesela. Yapay zeka yakaladı diyor. Fener'in maçından bahsediyor. Ve Türk her yıl 1200 öğrenciye ders veren bir Türk'ün ödülünü almasından bahsediyor. Washington'ın bir numarası, gayet güzel ama yani annelik zor zanaat diye bir şey var. Yani Hürriyet'in magazinle karışık Türkiye odaklı bir şeyi ve Cumhurbaşkanı'nın da Paraguay'ın ardından Venezuela'ya geçmesi ve devlet başkanı Maduro'yla bir araya gelmesinden bahsediliyor. Venezuela Türkiye İş Forumu'ndan bahsediliyor. Yani yok işte. Karar Gazetesi'nde de bakıyorum. İşte bu çocuk canavar. Cemal Kaşıkçı prens tehlikesine karşı 5 ay önce uyarmış. Cemal Kaşıkçı'nın cinayetten 2 ay sonra ortaya çıkan yazışmalarındaki uyarısı, prensin korkulması gereken soğukkanlı cellat profilini en çarpıcı haliyle ortaya koydu diye önemli bir habere işaret ediyor manşetten elbette. Ve hatta ne kadar çok kurbanını yerse daha fazlasını isteyen Pac-Man gibi bir canavar diye bir sonraki şeyden bahsediyor. Fakat yok işte bu da mesela birinci sayfada hiç öyle bir şey yok manşetten Karar Gazetesi'nde de yok. Evrensel'de de görmüyorum. Memleketin yarısı asgari ücretle çalışıyor demiş Evrensel Gazetesi. Yerel seçimlerin demokrasi için ilk adım olmalı, olması gerektiğini söylüyorlar. Hepsi bunların önemli, madencilerin ölüm kalım savaşı vermesi ama yani bütün medeniyetin, yeryüzünün günde 200 tür kaybıyla canlılar aleminin sona gitmesi üzerine konuşmalardan tek kelimeyle bahsedilmemesi insana en azından hayal kırıklığı duygusu veriyor diyebiliriz. Sözcüye bakıyorum. İşçi memur emeklinin yüksek zam hevesi kursağında kaldı. TOKİ sigortasız işçi çalıştırmış vesaire. Engelli aile ısınmak için geceyi hastane koridorunda çıkarıyor diyor. Bir Gün Gazetesi İzmir hayali demokrat yaptı. AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den bahsediyor. Özgürlükçü gibi görünmeye çalışıyor diye. Bir tek şeyle ilgili ilginç bir haber var. Yeşil Yol davası, Yeşil Yol'un iptali talebiyle açılan dava Rize İdare Mahkemesi'nce Kaçkarlar'da yapılacak turizmin doğanın korunmasından daha önemli olduğu gerekçesiyle reddedildi. Mahkemede bir kişi raporunu görmezden geldi diye Rabia Yılmaz'ın haberini sürmanşetten vermiş Bir Gün. Önemli bir haber ama gene de iklim zirvesinden de bahsetse çok iyi olurdu diye düşünmüyor değil insan. Onun dışında işte Milliyet'e sabaha akşama bakıyoruz ve onlarda herhangi bir tık yok bu konuyla ilgili maalesef. Star'da da baktım şimdi yok. Bir halkı toptan cezalandıramazsın diye Erdoğan'dan Amerika'ya mesaj. Yeni Şafak'ta da yok. Sarı isyan yayılıyor diye bakmış. Yani dünyanın ve yeryüzünün en önemli meselesi pek dikkate alınmış değil maalesef. Ama ne yapalım? Bu da böyle işte, kabul edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz kendi çocukların İsveç'te, Avustralya'da, Finlandiya'da ve Fransa'da işte çeşitli yerlerde insanların isyanından bahsedeceğiz Britanya'da. Dünya Bankası'nda 200 milyar iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 200 milyar dolara çıkartmış olması, 2021 ile 2025 arasındaki fonunu da ilgi çekici bir haber bu da var. Ve şeyde de çok ciddi, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Sanders'ın, yani Vermont senatörü Bernie Sanders'ın, hem de genç yeni Demokrat Partisi'nden milletvekili seçilen yeni insanların Ocasio-Cortez gibi insanların da, Alexandria Ocasio-Cortez, bir türlü doğru okuyamamıştım, onların da ciddi bir girişimleri var. Bayağı ilginç olabilir. Bundan da bahsedelim. Bir de şeyle birinci saati kapatırken Sezin Öneğin de bahsettiği geçen cuma günü çok ilginç bir gelişme var. Bir Hollanda kilisesinde ayin devam ediyor. 900 saati geçmiş durumda. 38. günü tamamladı galiba, tam hesabını tutamadım ama United Church of Christ, İsa'nın Birleşik Kilisesi adını taşıyan bir kilisede göçmen, kovulmak istenen göçmen aile, Ermeni ailenin ayinler sırasında polis giremediği için kiliseden ayini sürdürüyorlar. Betel Kilisesi 26 Kasım'da başlamıştı. Yani Tamrazyan ailesini kovmak, ülkeden atmak istiyorlar. 2010'dan beri halbuki orada yaşıyorlar. Ve Ermenistan'da da siyasi aktivizm dolayısıyla ölüm tehditleri almışlar. Oradan kaçıyorlar. Çok ilginç bir şey yani. İlk defa böyle bir şey görülüyor. Bütün rahipleriyle, pastörleriyle vesaire, bir eski Hollanda kanunundan, yani ayin sırasında kiliseye polis giremez şeklindeki kanundan yararlanarak, polis de, göç otoriteleri, yetkilileri de giremediği için devam ediyor. 900 saati geçmişti aile oraya sığındığından beri. Dünyanın da en tuhaf duygusal anlarından bir tanesiydi. Bunu da izlemeye devam edeceğiz. Bir de Fransa'da cumartesiden cumartesiye görülüyordu hafta sonundan ama sarı yeleklilerin isyanı yayılmaya başlamış. 100 o kadar okul ablukaya alınmış. Başbakan muhalefet liderleriyle görüşme yaparken, yapmasına rağmen, öğrenciler okulları abluka altına almaya devam ediyorlar. Fransa Başbakanı sarı yelekler heyetiyle görüşecekmiş. Bir ölü, bir de 80 yaşında kadının ölümüyle beraber galiba 2 oldu. 630'dan fazla gözaltı, 10 bin göz yaşartıcı bomba atılmış ve 136 bin litre su sıkılmış. Dün bunu teyit etmemiştik. Bir de yakınımızdan duyduğumuz bir haberi sizinle paylaşmıştım ama kontrol edeceğim demiştim. Naçizane ettim ve doğruymuş. 10 bin bomba atılmış Fransa çapında. 10 bin bomba havaları ne yaptı bilmiyorum ve 136 bin litre de su, basınçlı su, tazikli su sıkmışlar. Bunları da konuşmak üzere Ahmet İnsel'le buluşacağız zaten birazdan. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Bugün Can yok. Evet, biliyorum. Evet, devam ediyoruz. Sarı yeleklerle başlayabiliriz herhalde konuşmamıza. Epey yeni gelişmeler de olmuş. Okul ablukaları filan. Birazcık onlar konusunda bizi bilgilendirir misin dinleyicilerimiz? Evet. Sarı yelekler hareketi önümüzdeki cumartesi günü için 4. sahne adını verdikleri veya 4. bölüm adını verdikleri bir çağrıda bulundular. Bu çağrı çerçevesinde hükümet de biraz paniklemiş durumda ve başbakan geçen cuma günü başarısız biçimde sonuçlanan bu sarı yeleklerin bazı sözcüleriyle yapmaya çalıştığı müzakereleri bugün yeniden yapmaya çalışacağını belirtti. Fakat daha önce pazar günü bu sarı yeleklerin sözcüleri konumunda olan bazı sözcüleri konumunda olanların yayınladıkları bir bildiri vardı. Daha çatışma, daha şiddet yöntemlerini benimsemeyen ve hükümetle bir tür müzakere çağrısında bulunan 8 kişilik bir metindi. 8 kişinin imzaladığı metindi. Hükümetin bu çağrısına şimdiye kadar bu metini imzalayan 8 kişi diğer sarı yeleklerin kendilerine böyle bir toplantıya, böyle bir müzakereye dahil olurlarsa tehdit ettikleri gerekçesiyle katılmayacaklarını bildirdiler. Yani şu anda aslında hükümetin sarı yeleklerin temsilcileri veya sözcüleriyle bir görüşme yapma niyeti var, fakat karşı tarafta bunu yapacak pek bir örgüt yok, kimse yok veyahut ortaya çıkmaya teşebbüs edenleri de hemen taban hareketi veyahut diğerleri alaşağı ediyorlar. Bu aslında son derece ilginç bir durum, çünkü tam da belki Emmanuel Macron'un kendi tasarladığı iktidara gelme halinin bir yansıması. Çünkü bütün ara kurumları, partileri, sendikaları devre dışı bırakarak biliyorsunuz birden iktidara gelmişti. Şimdi karşısında bütün ara kurumları devre dışı bırakan bir hareket var ve çaresiz durumda. Onunla ilişki kurmakta. Evet. Bunun yanında tabii aslında gösterilere, protesto gösterilerine katılanların sayısında 3 hafta zarfında azalma var. Fakat göstericinin kararlılığında artma var. Bu da geçen cumartesi gördüğümüz gibi sadece Paris'te değil, esas olarak Paris'te çok şiddetli çatışmalar oldu. Ama Marsilya'da, Toulouse'da, Bordeaux'da, çeşitli yerlerde, bazı bir küçük şehirde vilayet binasının ateşe verilmesi gibi, yani küçük bir yangın başlangıcı oldu sonuçta. Birçok yerde az sayıda insan fakat çok kararlı eylemlerde bulunuyorlar ve bunlar karşısında polislerin çaresiz kaldığını da görüyoruz. Polisin kullandığı şiddetin karşılığını veren bir karşı şiddet hareketi de var aynı zamanda. Biraz da hazırlıklı gelen az sayıda kişinin hazırlıklı geldiğini de görüyoruz. Yakalanan, gözaltına alınan kişilerin suçüstü mahkemelerinde davaları dün görülmeye başlandı. Mesela orada ortaya çıkan tablo hiç de profesyonel provokatör konumunda olan veya çok genç yaşta bu sağ solu yürüyüşler sırasında yakıp yıkma alışkanlığına sahip küçük anarşist grupların veyahut aşırı sağ grupların üyesi olmayan sıradan insanlar şu anda mahkemeye çıkıyorlar. 40-50 yaşlarında, 30 yaşlarında meslek sahibi, orta sınıf diyebileceğimiz kişiler, işsiz aralarında çok az örneğin. Çoğu küçük köylerden de değil, küçük şehirlerde yaşayan insanlar. Bu da zaten bu sarı yelekler hareketinin ana gövdesinin bir köy kır ayrımından ziyade kendisini giderek daha fazla toplumun kenarında bulmaya başlayan ama yoksul olmayan, yoksullaşma endişesi taşıyan, gelecek endişesi, çocukları için gelecek endişesi taşıyan bir güvensizlik endişesinin hem iktisadi planda hem kültürel planda. Bu kültürel güvensizlik de aslında dikkate alınması gereken bir kavram. Özellikle göçmenlerin artmasıyla beraber, bunu biraz sonra İspanya'da da göreceğiz, bir kültürel güvensizlik, yani benim yaşadığım toplumun kültürel değerleri ufak oluyor endişesi nin de taşıdığı, bu özellikle tabii bazı yerlerde İslam karşıtı hareketler halinde kendini ifade ediyor. Ama sadece o değil, küreselleşmenin de getirdiği kültürel güvensizlik de burada söz konusu. Bir de tabii ki üçüncü faktör, küçük bir mutlu azınlık olarak gördüğü kesimin şehirlerde, büyük şehirlerde yaşayan yeni iş sahalarının bulunduğu yerlerde yaşama imkanına sahip olan, ki bu son derece önemli bir tespit. Yani yeni iş imkanlarının bulunduğu yerlerde veya onlara yakın yerlerde yaşama şansına sahip olmak ciddi bir mali imkan gerektiriyor. Çünkü artık şehirlerde iş sahaları var, büyük metropollerde iş sahaları var. Fakat bu büyük metropollerde, Paris'te veya Paris'in yakınlarında oturmak mümkün değil, kiralar veya ev fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle. Dolayısıyla iş yaratılan yerlerle bu orta sınıfın, yoksullaşan orta sınıfın veyahut vasıflarını emek piyasasında vasıfları giderek daha az talep edilir olan orta sınıfın, işçilerin, ama sadece işçiler değil, burada serbest meslek sahipleri de devreye giriyorlar artık, bir kısmı en azından. Bunların yaşayabilecekleri mekanlar arasında bir uçurum olmaya başladı ve ilk defa yeni yaratılan iş alanlarının yanında değil artık işçiler. Orada oturmuyorlar, oturamıyorlar. Evet. Yani ben de bir ufak şey yapayım. Yani Le Figaro başta olmak üzere çeşitli gazetelerden yapılma değerlemeler var. Müthiş rakamlar aslında. Yani dün Fransa'da yakalanan 682 kişiden 630'u gözaltına alınmış. Evet. Onlar işte yavaş yavaş dünden itibaren suçüstü mahkemelerinde yargılanmaya başladılar. Evet, gördüğüm kadarıyla 6 ay, 5 ile 6 ay kesin hapis cezası alıyorlar. Ama hemen infaz kararı alınmıyor. Erteleme de vermiyorlar. Tam infaz kararı da alınmıyor. İnfaz hakimi galiba daha ev hapsi veyahut işte o cezanın ikame edileceği yöntemleri infaz hakimine bırakıyorlar. Fakat başka ilginç rakamlar da var. Le Parisien'e göre mesela, yeni L'Express'e göre 10.000 ile 13.500 arasında değişen her türlü bomba kullanıldığını aktarmış. Ha, o polisin kullandığı bomba, gaz bombası, 2-3 çeşit bomba var. Ben de bu sayede öğrendim. Gaz bombaları var, gaz fişekleri var, göz yaşartıcı bombalar var. Bir savunma bombası veyahut ablukadan çıkma bombası denen bir bomba kullanıyorlar ki bu en tehlikelisi. İçinde 25 gram TNT olduğunu, yani dinamit, evet, olduğunu öğrendim. Bunun yaralama kapasitesi çok yüksek. Öldürme imkanı da tabii ki olabilir. Kullandıkları göz yaşartıcı bomba, bu abluka kırma bombası ve bir şey daha kullanıyorlar. Şimdi tam bilmediğim. Bunların bir günde kullanılma yoğunluğu neredeyse 2-3 yıldır veya 3-4 yıldan beri kullanılan yoğunlukla eşitmiş. Evet, bir yakınım bana söylediği zaman inanamamıştım. Kontrol etmek ihtiyacını duydum. İşte L'Express gazetesinde ve Le Parisien'de gördüm, bu senin de sözünü ettiğin Gli F4 349 tane kullanılmış ve 25 gram TNT ve göz yaşartıcı gaz içerdi. Yani daha önce el kopmalarına falan korkunç yaralanmaları da yol açmıştı. Bir de 136 bin litre su. Bu nedir yahu? 136 bin litre basınçlı su, tazikli su sıkılmış. An İdelgo'da... Valla o gezi olaylarında bir de bizde polis suya bir şeyler katıyordu değil mi? Göz yaşartıcı bomba da kullanılan sıvıdan da katıyordu. Evet. Burada yapıyorlar mı bilmiyorum. Valla hiç şaşmam aslında. En azından pek o sulardan dolayı kaşınma yaşıyorum diyene rastlamadım ama... An Hidalgo mesela Paris Belediye Başkanı ömrümde bu kadar şiddet görmedim demiş 68 olaylarından bu yana. Yani eşi çok, yani katılım o kadar yüksek değil aslında, fakat şiddet çok yüksek ve kararlı bir kesim var. Yani sadece 5-10 tane her yürüyüşte yürüyüşün önünde arkasında vitrin cam kepenk indiren, yağma yapan bir avuç insanın şiddeti değil bu. Başka bir öfke var ve dediğim gibi şu anda mahkemeye çıkarılan, bu gözaltına alınanların ezici çoğunluğu sıradan yurttaş konumunda. Yani iş güç sahibi, orta yaşlı iş güç sahibi, çoğu erkek tabii. İnsanlar konumunda. Fakat önemli olan bu hareketlerin giderek, bu hafta o bakımdan çok kritik, giderek başka hareketlerin de buna eklemlenmeye başlaması. Biraz evvel liselerden bahsettin. 150 lisede pazartesi günü dün 150 lisede az veya çok lisenin girişi ablukaya alındı. Evet, ablukaya. Bazılarında arka kapıdan girilmesine izin verildi falan, ama tabii 4000 lisede 150 lise, Fransa'da 4000 lise var. 150 lisede bu oldu ama bu önümüzdeki günlerde artabilir. Yani liselilerin memnuniyetsizlikleri, endişeleri, bir dizi üniversiteye giriş sınavlarının değişmesi, giriş sisteminin değişmesi, lise programlarının değişmesi, reform üzerine reform yapıyor Macron hükümeti her alanda. Fakat bunları birinin daha hazmedilmesi bitmeden diğerine yenisi geçtiği için ve bunu bir müzakereyle, toplumsal müzakereyle veya taraflarla ciddi anlamda samimi müzakereyle yapmak yerine çok teknokratik biçimde memurlarla yüksek bürokratları, kendilerinden çok emin yüksek bürokratların aldıkları kararlarla uyguladığı için ciddi bir tepki var. Örneğin biraz olayların toplumsal hareketin gerisinde kaldığını hisseden büyük emekçi sendikaları, örneğin SJT, 14 Aralık'ta asgari ücretin arttırılması çağrısıyla bir ulusal gün ilan etti, yürüyüş ilan etti. Diğer taraftan tarım sendikaları, tarım işletmeleri sendikaları önümüzdeki günlerde harekete geçme kararı aldılar. Tarım sektörünün gelirlerinin arttırılması için. Diğer taraftan ambulans sahipleri ve özel ambulans sahipleri yeni yapılan bir reformu eleştirmek için harekete geçtiler. Yani yavaş yavaş çeşitli sektöriyel talepler buna eklemlenerek bir genel memnuniyetsizlik hareketi haline dönüşebilir önümüzdeki günlerde. Hükümetin geri adım atmasını talep ediyor hemen hemen bütün siyasi partiler. Özellikle bu çevre koruma amaçlı motorin fiyatlarında ve özellikle motorin ama benzin fiyatlarında da vergilerin birdenbire yeniden arttırılması kararının ertelenmesi veya iptal edilmesinin gerekli olduğunu söylüyorlar. Diğer taraftan başka birkaç önlem alınması gerektiğini söylüyorlar. Ama hükümet bilmiyorum şu anda daha bu konuda bir açıklamada bulunmadı. Bugün veya yarın bazı önemli kararlar alınacağını, bu konularda önemli kararlar ilan edileceğini söylüyorlar. Ama Macron önümüzdeki yarın ve öbürsü gün yapmayı planladığı Sırbistan gezisini iptal etti. Bir dizi toplantı iptal edildi. Yani hükümet şu anda kendisi de kendine olağanüstü hal ilan etmiş durumunda. Ve Macron hala konuşmadı. Bu da aslında ilginç bir durum. Evet, ben de onu soracaktım. Yani hiçbir açıklama yapmadı değil mi kendisi bu konuda? Yapmadı. Başbakanı öne sürerek, başbakanı sigorta gibi kullanıyor. Bu Fransız 5. Cumhuriyeti'nin klasik yöntemidir. Sıkışınca Cumhurbaşkanı... Bir de başbakan varmış derler değil mi? Evet. Evet. Şimdi başbakan ön planda. Ciddi bir toplumsal yarılmanın tezahürü bu. Yani hakikaten hep söylenir, toplumsal yarılma, sosyal çatlama, bunun çok çok açık tezahürü. Daha önce farklı biçimlerde olan bir şeydi, tezahür eden bir şeydi. Örneğin ulusal aşırı sağın yükselmesinde de bu etken önemli, ama şimdi bunu bir aşırı sağa indirgeyerek açıklamak mümkün değil bu hareketi. İçinde tabii ki aşırı sağ sempatizanı unsurlar var, sözcüler bile var, ama hareket sadece bir aşırı sağ hareket değil veya sadece bir popülist dalga olarak da, yani popülist solun veya popülist sağın tabiri çok sevmiyorum ama kullanıldığı için kullanıyorum. Yönettiği, tetiklediği, kanalize ettiği bir hareket de değil. Aslında hiçbir temsil, ara kurum kabul etmeyen, doğrudan karar vericilerle doğrudan tek tek görüşmek isteyen, bu da mümkün değil tabii ama bir öfke boşalma. Evet, bir haysiyet hareketi diye de gazete duvarda Ali Can yazmıştı mesela. Bu haysiyet tabiri çok kullanılıyor. Yani haysiyetleri aşağılanma. Evet, haysiyetleri incinmiş insanların kendilerini ifade ettikleri bir hareket. Haysiyetleri de hem Cumhurbaşkanı'nın bazı küçümseyici sözleri, denetim dışı belki ama küçümseyici sözlerinin de burada çok etkisi var. Ve nefret nesnesi haline dönüşmüş durumda Emmanuel Macron bu çevre açısından. Bu da biraz Emmanuel Macron'un kendini konumlandırdığı yerle de alakalı. Yani biraz fazla... her şeyin üstünde Jüpiter Rien siyaset adını verilen, o her şeyin üstünde, her şeye karar veren, her şeyi bilen, her konuda fikri olan, herkese ders veren kişi konumunda olduğu için de yani bir tür seçilmiş kral konumuna onu oturtuyorlar. Unutmamak lazım ki Fransa geleneğinde hem bir monarşiye hayranlık hala gizli gizli vardır, ama aynı zamanda anında kralın kellesini de isterler. Evet, ilginç bir şey. Peki birazcık da o zaman Endülüs'ten bahsedelim. Orada, evet, da ilginç Endülüs, bir şey var. Evet, Endülüs'te bölge seçimleri oldu ve ilk defa İspanya'da 1982'den beri aşırı sağ bir parti bir seçimlerde varlık gösterdi ve 2015 seçimlerinde %1'in altında oy alan, 2013'te kurulan Vox Partisi, yani ses, söz, halkın sesi herhalde burada, evet, ima edilen ses, 2013'te Halkçı Parti'den ayrılan bir aşırı sağ ekibin Santiago Abascal başkanlığında kurdukları Vox Partisi, ki bugüne kadar hiçbir seçim başarısı gösterememişlerdi ve İspanya bu açıdan da Avrupa'da istisna ülke konumundaydı. Aşırı sağın ortaya çıkmadığı veya hiçbir esamesinin okunmadığı neredeyse yegane ülke olarak gösteriyorlardı. İspanya istisnası sona erdi. Endülüs seçimlerinde birdenbire oyların %11'ini alarak Endülüs Meclisi'ne 12 milletvekili seçtirmeyi başardı aşırı sağ Vox Partisi. Göçmenlerin İspanya'nın biraz evvel bahsettiğim o kültürel güvensizlik dedim ya, iktisadi güvensizliğin yanında tam bu kültürel güvensizliği ifade ediyor bu parti. Göçmenlerin İspanya'nın kültürel temellerine tehdit oluşturduğunu, İspanya'nın kültürel kimliğine tehdit oluşturduğunu iddia ediyorlar. Ve ikinci hareket noktaları da Bask ve Katalunya bağımsızlıkçı hareketlerine karşı tepki. Bu hareketlerin, bu partilerin, yani bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin yasaklanmasını talep ediyorlar ve Birleşik İspanya, Tek İspanya, hatta Franco döneminin sloganlarını hatırlatan Tek İspanya, artık bilmiyorum, tek devlet, tek bayrak, tek millet diye slogan üretirler mi, ama bunu belki Türkiye'deki AKP onlara kulaklarına fısıldayabilir. Esas olarak bu iki temayı kullanıyorlar. Buna karşılık Avrupa Birliği ile ilgili pozisyonları çok karşı değil. Belki bağımsızlıkçı hareketlere karşı bir tepki olduğu için Avrupa Birliği'ne daha şimdilik Avrupa Birliği yanlısı gözüküyorlar ve ilk defa, yani 1936 yıldan beri Sosyalist Parti'nin kalesiydi Endülüs bölgesi ve ilk defa Sosyalist Partisi Endülüs bölgesi yönetimini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Birinci parti olmasına rağmen 4-5 puan kaybetti seçimlerde, Endülüs seçimlerinde ve belki Halkçı Parti, Ciudadanos, bu sağ liberal Podemos'un sağ versiyonu, Ciudadanos, Biz Yurttaşlar Hareketi, eğer Vox'u da koalisyona dahil ederlerse çoğunluğu alacaklar. Bunun şu açıdan önemi var. Önümüzdeki 2019 seçimlerinde, yani Mayıs ayında yapılacak Avrupa Birliği belediye ve bölge seçimlerinde, İspanya'da yapılacak seçimlerde bu Vox Partisi'nin benzer başarıları elde etmesi durumunda İspanya'da zaten zor bela iktidarda kalan sosyal azınlık partisi konumunda olan, azınlık iktidarı konumunda olan Sosyalist Partisi'nin Podemos'un desteğiyle zor zor, yani bütçesini geçiremiyor hala Sanchez, iktidarı kaybetmesi ve belki bir sağ koalisyon, yani aşırı sağ, gene oldukça aşırı bir sağ, Halkçı Parti ve sağ liberallerin üçünün birleşerek bir sağ koalisyon veya bizim 1976'da tanıdığımız Ulusal Cephe, Milli Cephe veya bugünkü fiili sağ cephe, AKP, MHP türü bir koalisyon olma ihtimali gündeme gelebilir İspanya'da. Evet, çok acayip yani. Üçüncü olarak kısaca, isterseniz onu pek izleyemedik, Gürcistan'da Cumhurbaşkanı, son halka öyle yapılan Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı Gürcistan'da. Çünkü bundan sonra Gürcistan başkanlık sistemini yürürlükten kaldırıp başkanın zaten yetkileri de hemen hemen kalmıyor. Kalmamış durumda yeni yasayla. Başkanın parlamento tarafından seçileceği bir parlamenter rejime döndü aslında Gürcistan. Ermenistan'dan sonra Gürcistan da aynı şeyi yaptı. Bizden tam tersi yönde gidiyor bu iki komşumuz. Onları uyarmak lazım. Gürcistan'da başkanlık seçimi, cumhurbaşkanı, başkanlık değil artık, cumhurbaşkanı seçimini beklenmedik bir şekilde İkinci turda Salome Zurabaşvili, 64 yaşındaki Salome Zurabaşvili kazandı. Salome Zurabaşvili bir Gürcistan'ı 1920'lerde terk etmek zorunda kalmış, 21'de terk etmek zorunda kalmış bir ve Fransa'ya yerleşmiş bir ailenin kızı. Fransa'da diplomasi içinde görevliyken 1990 sonlarında Gürcistan'a Fransız Büyükelçisi olarak gitti ve orada 2000'lerin başında birdenbire Gürcistan Dışişleri Bakanı oldu. Fransız vatandaşlığını terk etti ve şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Birinci turda rakibiyle arasında Grigol Vachadze ile arasında 0.5 puan fark olmasına rağmen biri 38.5 biri 39 civarında almıştı. Beklenmedik bir şekilde ikinci turda %59.5 oyla oyların %59.5'unu alarak seçildi. Neredeyse 3'te 2 evet. Evet, bu beklenmedik bir şeydi. Yani seçilmesi %51 %52 ile seçilebilir belki deniyordu ama bu kadar büyük fark hiç beklenmiyordu. Agit'in gözlemlerine göre seçimlerde seçim kampanyası serbest ve çoğulcuydu ama diyor Agit, devlet kaynakları bir aday lehine, yani Salome Zurabaşvili lehine aşırı kullanıldı, çok aşırı kullanıldı ve seçmenlerin üstünde bir ürkütücü tavır, ürkütücü politika veyahut önlemler alındığını gözlemleyebiliyoruz diyorlar. Yani bu da iktidarın Salome Zurabaşvili lehine ağırlığını koyduğunu söylüyor ki zaten muhalefet de seçimlerin iptal edilmesi ve veya yeniden kampanyanın değerlendirilmesi tam taleplerini anlayamadım. Çünkü seçimlerin iptal edilmesi de değil tam talepleri. Ama bu seçimlerin geçersiz olduğunu sonuçta söylüyorlar ki iptal etmek anlamına gelir. 2013 yılında Cumhurbaşkanlığını terk eden ve ülkeyi de terk etmek zorunda kalan Mikhail Saakashvili'yi hatırlayacaksınız. Sonra evet. Gidip Ukrayna'da belediye başkanı olmaya çalıştı. Orada da bir şeyler karıştırdı. Karışık bir adamdır kendisi. Mikhail Saakashvili bu seçimlerin yolsuzlukla geçersiz olduğunu iddia ederek bir kampanya başlattı yurt dışından. Çünkü Mikhail Saakashvili önümüzdeki 2020'de yapılacak seçimlerde Salome Zurabaşvili'nin ait olduğu, üyesi olduğu Gürcistan Rüyası Partisi'ne karşı Birleşik Ulusal Hareket'in seçimlerini kazanmasını bekliyor, hazırlanıyor. Belki de o sayede Gürcistan'a yeniden başbakan olarak veya cumhurbaşkanı olarak dönmeyi planlıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Göreceğiz bu. Evet, izleyeceğiz yani. Ama şu da bir gerçek ki Salome Zurabaşvili'yi seçtiren Gürcistan Rüyası Partisi'nin arkasında Cumhurbaşkanlığını Salome Zurabaşvili'ye devreden Gürcistan'ın en zengin 2-3 adamından biri, milyarderinden biri var ve galiba gerçekten de inanılmaz bir para dağıtılmış seçmenlere iki tur arasında. Önemli bir nokta. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Evet, Ahmet İnsel'den sonra bir ara vereceğiz. Ondan sonra da Açık Bilince geçeceğiz. Ama önemli de bir haber de vereyim bu arada. Yani Türkiye'ye ilişkin olarak İstanbul Havalimanı'na ilişkin soru önergesine CİMER'in verdiği cevap diyor Karar Gazetesi'nden bugünkü okuyabiliyoruz. Korkunç tabloyu ilk kez resmi rakamlarla ortaya koydu. 5 yılda 52 ölümlü iş kazası yaşandı diyor. Bu da Türkiye'yi oldukça yüksek bir şeye dönüştürüyor. Yani yüksek oranda bir iş cinayeti deniyor ya bunlara. 52 işçi öldü, kimsenin haberi olmadı şeklinde bir haber verilmiş. İstanbul Havalimanı'na ilk uçak 29 Ekim'deki törenle indi ama uçuşun belirlenen tarihe yetiştirilmesi için iş güvenliği önlemlerinin nasıl göz ardı edildiğini de Cumhuriyet Halk Partili Ali Şeker'in CİMER'den yönelttiği soruya cevap ortaya koymuş. 2013-2018 arasında toplam 52 ölümlü iş kazası yaşanmış demişler cevaben. Bu da oldukça ürkütücü bir şey. Bir diğer haberi de hemen ekleyeyim. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı üniversite öğrencisi Şule Çetin Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın hakkında dava açmış. İki sanık için de kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçlarından müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istenmiş. Bu da ayrı bir haber, hem Cumhuriyet'te hem Hürriyet'te görmek mümkün. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün cinsiyet ayrımı üzerine bir kez daha konuşacağız galiba, değil mi? Evet, bu daha önce de ele aldığımız bir konuydu. İşte tür ayrımından, cinsiyet ayrımından, ayrımcılığından daha doğrusu detaylıca bahsetmeye çalışmıştık. Fakat yine son zamanlarda kadın erkek ayrımı fıtrat temelinde yeniden gündeme geldi. Bu konuda yapılmış yeni çalışmalar da var. Dolayısıyla ben de bir kez daha bu konuyu ele alalım diye düşündüm. Ve kısa bir müzik parçasıyla girdik. Niye öyle? Önce oradan başlayayım. Lütfen. Fanny Mendelssohn isimli Alman bestecinin yaylı çalgılar dörtlüsünün mi bemol majör tondaki yaylı çalgılar dörtlüsünün ikinci bölümünün giriş kısmıydı. Çok güzel bir eser, yani çok güzel bir eser demek yerine aslında bir parçasını dinleyelim hep birlikte diye düşündüm. Bunu dinledik çünkü Fanny Mendelssohn 400'ün üzerinde 500'e yakın bilinen bestesi olan çok yetenekli ve çok etkileyici bir müzisyen olmasına rağmen hep müzisyen kimliği öne çıkarılmamış ve erkek kardeşi Felix Mendelssohn'un gölgesinde kalmış. Hatta kendi bestelerinin bir kısmı Felix Mendelssohn'un adıyla yayınlanmış bir müzisyen. Müzikal bir aileden geliyor. Annesi de müzik eğitimi alan bir kişi olduğu için çocuklukta kendisine müzik eğitimi veriyor. Ve Felix ve Fanny Mendelssohn'un biyografilerini yazan herkesin üstünde birleştiği bir nokta var. O da Fanny Mendelssohn'un aslında Felix Mendelssohn'dan daha yetenekli bir müzisyen olduğu ve çocukken bunun ortaya çıktığı ayan beyan bir şekilde. Felix Mendelssohn çok önemli bir besteci. Benim de sevdiğim bir bestecidir. Dolayısıyla kötü ya da ikinci sınıf bir besteci olmadığı açık. Fakat ablası kendisinden de iyi. Böyle olmasına rağmen aile Felix Mendelssohn'u müzisyen olması için cesaretlendirirken Fanny Mendelssohn'u cesaretlendirmiyor. İyi eğitimli ve okumuş bir aile olduklarından dolayı belki hoş görüyor onun müzikle ilgisini, tolere ediyor. Ama bunun ötesinde bir müzisyen olması yönünde bir cesaretlendirmede bulunmuyor. Bu biyografilerde sürekli geçen bir mektup var. Bir noktada babaları bir mektup yazıyor kızı Fanny Mendelssohn'a ve diyor ki senin kardeşinin yani Felix'in profesyonel bir müzisyen olabilecek kadar yetenekli birisi olduğu artık ortaya çıktı. Biz onu müzisyen olarak yetiştireceğiz. Senin de müziğe ilgin olduğunu biliyorum ama bir kadın olarak sen profesyonel müzik hayatını düşünmemelisin. Müzik senin için en fazla bir süs olarak devam edebilir hayatında, bunu unutma. Yani buradaki alt metin, işte kadınsın dolayısıyla evinde otur, çocuklarına bak, müzikle de en fazla hobi olarak ilgilenebilirsin demek. Bu böyle bir durum karşısında bile fakat Fanny Mendelssohn işte besteciliğine devam ediyor. Eserlerinin bir kısmı abisinin adıyla yayınlanıyor, pek çoğu yayınlanmıyor. Hatta Easter Sonata diye bilinen bir piyano sonatı var. Ta 1970'te ortaya çıkıyor ve ortaya çıktığı zaman Felix Mendelssohn'a ait olduğunu düşünüyorlar. Uzun süre Felix Mendelssohn adıyla çalındıktan sonra bir takım tarihçiler ve biyograflar aslında bunun Fanny Mendelssohn'a ait olduğunu ispatlıyorlar ve ancak geçen sene 2007 senesinde kendi adıyla Uluslararası Kadınlar Günü'nde çalınıyor. 2017 değil mi? Kaç yüzyıl sonra? 2017'de. Yani bu Fanny Mendelssohn 1805 doğumlu, 1847'de ölmüş. Dolayısıyla işte neredeyse 200 sene sonra hakkı teslim edilmiş. Şimdi burada gerçekten hakkı yenmiş bir insan var ve aslında daha da yeşerip serpilmesine imkan tanınmamış, alan açılmamış, doğal yetenekleri baskılanmış bir insan var. Ve bunun böyle olmasının tek bir sebebi var, o da cinsiyeti. Kadın değil erkek olsaydı Fanny Mendelssohn büyük ihtimalle kardeşinden de daha parlak bir bestekar olarak müzik tarihinde yerini alacaktı. Eserlerinin bazılarını biz hala ayıla bayıla Felix Mendelssohn'un eserleri gibi dinliyor da olabiliriz. Ortada öyle bir tartışmalı durum da var. Bu durumda ben bir şey sorabilir miyim? Pardon, sözünüzü kestim. Tabii. Biraz böyle... İşin bu tip müzik dünyasının da dedikodusuna gitmek gibi oluyor. Reha Uzun sık sık yaptığı gibi cumartesi ve pazar programlarında dünyanın en güzel müziklerinde. Ama bu buradaki dedikodu daha bile önemli olabilir. Rivayet meselesi. Peki Felix Mendelssohn Bartholdi kızın kardeşi ne diyor bütün bu işlere? Şimdi bu iki kardeş birbirini bayağı seven iki kardeşler. Ben biyografilerden öyle anlıyorum. Hatta Fanny Mendelssohn öldükten sonra Felix Mendelssohn'un çok üzüldüğü ve üzüntüsünden bir 6 ay içinde öldüğü falan söyleniyor. Öte yandan işte bu cinsiyet ayrımcılığı çok yaygın ve Felix Mendelssohn da babasıyla mektuplaşmalarında mesela ablasının müzikle profesyonel olarak ilgilenmemesi gerektiğini, işte bir kadın olarak en fazla hobi olarak yapması gerektiğini filan söylüyor. Yani ablasının ne kadar yetenekli bir müzisyen olduğunu belki en iyi bilen insan kardeşi Felix Mendelssohn. Buna rağmen ikinci planda kalmasının daha doğru olduğunu düşünüyor. Sevmediğinden değil, çok sevdiği de belli ablasını, ama işte ikisi bir arada olabiliyor anlaşılan. Evet, kültürel yani toplumsal örf ve adet kültür baskısı çok baskın çıkıyor herhalde anlaşılan. Evet, ön yargı dediğimiz şey de aslında tam böyle galiba. Yani ortada kuvvetli bir yargı var. Ön yargı olması da aslında yani ipe sapa gelir tarafı olmadığı halde doğru düz bir değerlendirmeye tabi tutulsa boş bir yargı olduğu ortaya çıkacağı halde işte her ne pahasına olursa olsun muhafaza edilmeye çalışılan bir yargı. Ben kadın erkek ayrımcılığı üzerine sıkça duyduğumuz yargıların aslında hep bu tür yargılar olduğu kanaatindeyim. Bugünkü programa da ilham kaynağı olan şey ya da neden olan şey işte bu iki hafta önce Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi isimli bir toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Siz de bahsetmiştiniz orada işte küçük ile büyüğü aynı terazide tartamazsınız demiş. İşte herkes eşit eşit diyor. Hadi eşitsek erkekle bayanı 100 metrede aynı anda koşturun bakalım görün ne olacak. Bu adalet olmaz falan diyor. Burada tabii aslında kadınla erkeği bu şekilde ayırarak adaleti sağladığı iddiasında öyle gözüküyor. Genel olarak da aslında bu işler böyle gözüküyor. Yani Fanny Mendelssohn'a da babası sen işte müzikle bir süs olarak uğraş dediği zaman onun hayatı için iyi bir şey yaptığını düşünüyor filan. Ama bu görüşün arkasında her zaman için aslında insanların, kadınların doğal yeteneklerini, potansiyellerini, kapasitelerini baskılayıcı bu anlamda kabul edilemez bir tutum yer alıyor. Buna bakmak lazım. Ben de aslında bu işte küçükle büyükler olur mu, aynı terazide tartılır mı kadınla erkek filan görüşünü analitik bir yaklaşımla biraz tahlil etmek ve değerlendirmek istiyorum ve üç düzlemde yaklaşmak istiyorum. Çünkü bunun içinde hem bir takım deneysel çalışmaların sonuçlarına bakarak bir değerlendirmeye varmak mümkün, hem de bir mantık yanlışı da olduğu kanaatindeyim. Oradan başlayayım. Yani birinci düzlemde tahlil, önce aynılıkla denkliğin ya da eşitliğin aynı şeyler olmadığını ama bir tanesinin ötekisiyle ilişkisinin de belli bir şekilde görülmesi gerektiği meselesiyle başlayayım. Yani kadınlarla erkekler aynı olmak zorunda değiller. Aynı da değiller. İşte anatomik, bedensel bir takım farkları var. Fizyolojik, hormonal bir takım farkları var falan. Buradan ne sonuç çıktığını dikkatle incelememiz lazım. Yani aynı değil, dolayısıyla eşit değil gibi bir mantık kuruluyor. Hatta bu açıkça söylenmiyor bile. Örtük bir ön kabul olarak bu tür akıl yürütmelerde yer alıyor. Fakat tabii aynı değil dolayısıyla eşit değil ya da aynı değil dolayısıyla denk değil gibi bir çıkarsama yapmak zorunda değiliz. Hatta tam tersini yapabiliriz. Yani eşitlik söz konusu ise burada ilginç olan durum zaten aynı olmayanlar arasındaki eşitliktir. Çünkü aynı olanlar zaten otomatikman birbirleriyle eşit olacaklar demektir. Burada ilginç bir durum da yok. Eşitlik aynı olmayanlar arasında kurulabilen bir ilişki. Dolayısıyla aynı değil ama belki eşit olmalı iddiasını değerlendirmek lazım. Aynı değil dolayısıyla eşit değil yanlış bir akıl yürütme. Birinci söylemek istediğim bu. İkinci söylemek istediğim yine işin mantıki kısmıyla ilgili. Ortalamadan yola çıkarak genelleme yapma yanlışı. İngilizce'de bu tür mantık yanlışlarına fallacy diyorlar. Türkçe'de işte birkaç sözlüğe baktım. Safsata diye çevriliyor. Tam da aslında karşılığı değil belki ama aldatıcı akıl yürütme biçimi diyelim. Şöyle bu da şimdi dünyadaki bütün erkekleri alıp işte ne bileyim boylarını ölçseniz, sonra da bütün kadınları alıp boylarını ölçseniz ve bunları erkek ve kadın sayısına bölseniz bir ortalama alırsınız. Dünyadaki şu anda yaşayan bütün erkeklerin ortalama boyu şu, bütün kadınların ortalama boyu da bu diye diyelim iki ortalama çıkarttınız. Burada erkekler kadınlardan daha uzun çıkabilir ya da daha güçlü çıkabilir ya da 100 metreyi daha hızlı koşuyor olabilir. Fakat ortalama bir erkeğin ortalama bir kadından güçlü olması herhangi bir erkeğin herhangi bir kadından güçlü olacağını göstermiyor. Buradan bu sonuca ulaşamıyoruz. Ya da başka bir ifadeyle söyleyeyim. Ortalama bir erkeğin ortalama bir kadından işte daha hızlı koşabiliyor olması bütün erkeklerin bütün kadınlardan daha hızlı koşabileceğini göstermiyor. Yani ortalamadan böyle bir genellemeye ulaşmak mümkün değil. Çünkü dünyada pek çok kadın pek çok erkekten daha hızlı koşabilir. Onlardan daha güçlüdür, daha uzun boyludur falan. Bu da bir örtük ön kabul olarak bu tür ayrımcılık içeren ifadelerin içinde her zaman yer alıyor. Yani işte evet, yani, koşturun bakalım. Pardon, yani ağırlıkları ve fiziksel ya da başka türden handikapları göz önüne alındığı zaman bir erkekle bir kadının 100 metre koşması ve kadının bunu kazanması da pekala mümkün. Mümkün eğer kendilerine böyle bir alan açılırsa. Evet. Burada da aslında o halde küçük bir parantez açayım. Dünyanın en köklü maratonlarından bir tanesi Boston şehrinde oluyor. Boston Maratonu ta 1800'lerin sonundan beri olmakta. Fakat 1967 senesine kadar bu maratonda yalnızca erkekler koşuyor. Çünkü kadınların koşmasına izin verilmiyor. Ta ki Catherine Switzer isimli bir kadın koşucu işte üniversite yıllarında koşmaya merak sarmış. Bir koçu var, birlikte çalışıyorlar filan. İsmini vermeden, ismini yalnızca baş harflerini vererek maratona başvuruyor, kabul ediliyor ve koşmaya başlıyor 1967'de. Fakat bunu fark eden bir maraton görevlisi maratonun orta yerinde peşinden koşarak kadını yakalıyor ve işte formasını, numarasını üstünden almaya çalışıyor. Bayağı bir itiş kakış oluyor. Catherine Switzer'ın yarı yarı bir erkek arkadaşı var. O da maratonda kendisiyle beraber koşmakta. O adamı itince elinden kurtuluyor adamın Catherine Switzer ve koşmaya devam ediyor. Hatta şey diyor, yani pek de halim kalmamıştı bu itiş kakış sonunda, daha da moralim bozuldu. Fakat anladım ki bütün kadınlara örnek olmak için benim ne olursa olsun emekleyerek de olsa bu finish çizgisine ulaşmam ve bu maratonu bitirmem lazım. Koşuyor, bitiriyor da sahiden maratonu ve bundan yalnızca 5 sene sonra 1972 senesinde işte yaklaşık 70 senedir kadınların koşmasına izin verilmeyen bu maraton kadınlara da açık hale geliyor. Evet, dolayısıyla geçen sene 50. yıl dönümü münasebetiyle bu ilginç cesaret olayını kapsama iyi başarmıştık biz de Açık Gazete'de. Fakat yanlış hatırlamıyorsam yarışçılardan da bazıları sonunda Catherine Switzer'e yardımcı oluyorlar. Bazı erkekler de. Evet, ve bir şey de olmuyor. Yani genel bir destek görüyor. Bir engelleme, başka bir engelleme de olmuyor evet. O yarışta. Yani buradan şu anlaşılıyor. Aslında bazen çok köklü ve hiçbir şekilde yıkılamayacakmış gibi gözüken bir takım gelenekler ya da ön yargılar bile bazen tek bir kişinin örneğiyle aslında ters yüz olabiliyor. Bunu da tabii unutmamak lazım. Fakat şuraya dönelim, yani bu mantık hatalarının ötesinde Bu tür bir biyolojik farkın, işte ne bileyim, maratonlu daha hızlı koşmak ya da 100 metreyi işte çok kısa bir zaman aralığında daha hızlı bir şekilde bitirebilmek, bunların ne önemi var? Buradan ne çıkar? Yani ortalamadan genellemeye gitmenin yanlışlığı bir kenara, dünyada bütün erkekler bütün kadınlardan daha hızlı koşuyor olsalardı bile buradan ne hangi sonucu çıkartabiliriz? Çok fazla bir sonuç çıkartamayız aslında. Çünkü asıl bu cinsiyet ayrımcılığı ifadelerini kullananların aklında olan şey kadınların bir şekilde akılla ilgili işlerde, bilişsel işlerde, işte toplumsal ve siyasi projelerde geri planda kalmaları gerektiği, ikinci sınıf vatandaş statüsünde görülmeleri gerektiği, bunu da pek böyle ortadan doğrudan söyleyemedikleri için işte yani 100 metre koşsalar ya da kim kimden daha güçlüdür filan gibi mazeretlerle belki örtmeye çalışıyorlar. Bütün bunlar da işte getirilip dayandırılıp bir tür yaratılış iddiasıyla temellendirilmeye çalışılıyor. Yani ne yapsak kurtulamayacağımız burada bir determinizm var. Fakat aynı zamanda da oldukça riyakar olabilecek diye nitelendirilebilecek bir şeyle de cennet annenin ayakları altındadır filan gibi de övücü sözler de bir yandan söyleniyor. Evet, fakat tabii bu hep ikisi bir arada gidiyor. Yani bir kötülük olsun diye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıyorlar kadınlara, cinsiyet ayrımcılığını savunan erkekler. Bir iyilik olsun diye, onların iyiliği için. Onlar yaratılıştan ikinci sınıf vatandaş olarak yaratıldıkları ve bunun karşısında hepimiz çaresiz olduğumuz için işte hakkını teslim etmek babından böyle yapıyorlar. Dolayısıyla bu tür sözlerin işte kadın ve adalet zirvesinde söylenmiş olmasına pek şaşmamak lazım. Şimdi üçüncü konu dizi, yani fiziksel gücün ötesinde bilişsel potansiyel açısından kadınlar ve erkekler arasında bir fark var mı? Bence en önemli olan soru da aslında bu, bakmamız gereken soru. Zihinsel farklar açısından, hatta beyin farkı açısından kadınlar ve erkekler arasındaki farklara bakan pek çok çalışma var. Aslında yani dünya üstündeki canlıları işte biyolojik bir taksonomi yapacaksanız çeşitli şekillerde ayırmak ve daha sonra bunların arasındaki farklara bakmak mümkün. Türler olarak da ayırabilirsiniz. İşte diyebilirsiniz ki ırkçı bir şekilde ayırmak da mümkün olabilir. Beyaz tenli insanlarla siyah tenlileri ayırdım. İşte bunlara bir zekalarını ölçen bir sınava soktum ve aralarındaki işte zihinsel farklara bakıyorum filan. 1940'larda 50'lerde bu tür şeyler de çok rağbetteydi. Sonradan bu tür sonuçların hemen her zaman azınlıkta olan grupların dezavantajına baskıcı bir şekilde kullanıldığı ortaya çıktıktan sonra bu tür çalışmalar pek yapılmaz oldu. Kadın erkek olarak da ayırabilirsiniz ve yani ben bilimsel soruların sansürlenmesinden yana değilim. Herkes her türlü soruyu sorabilir. Yalnızca bu sorulardan ortaya çıkan sonuçların ne şekilde kullanıldığının farkında olmamız lazım. Ortalama olarak örneğin erkek beyinleri hacim itibariyle kadın beyinlerinden bir parça daha büyük. Öte yandan kadın beyinlerinde nöron yoğunluğu daha fazla. Peki buradan ne çıkar? Bir şey söylemek güç. Doğrudan neyin çıkıp neyin çıkmadığını söylemek için daha ziyade bilişsel çalışmalara bakmak gerekiyor. İşte beyin kısmından gitmeye çalıştığımız zaman mesela kadınlarda sağ beyin yarı küresi ile sol beyin yarı küresi arasında daha fazla bağlantı olduğu söyleniyor. Buradan hareketle işte böyle popüler de demeyeyim de çakma bilim kitaplarında işte pek çok kadın psikolojisi şöyledir, erkek psikolojisi böyledir diye iddiaya rastlamak mümkün. Bunlara da genellikle ben pek rağbet etmemek gerektiği kanısındayım. Fakat bir takım belgelenmiş farklar var. Kadınların mesela gözlerinde ROD denilen fotoreseptörler erkeklere göre ortalamada daha fazla. Bu da onlara periferal görüşte, yani odaklandıkları noktanın etrafındaki görüş alanında daha iyi bir görüş sağlıyor, sağladığı düşünülüyor. Başka tür, peki ama yani bunlardan ne çıkar? Ben bunları çok aslında önemsemiyorum. İlginç sorular belki kendi işlerinde ama kadın erkek ayrımcılığı açısından bence asıl ilginç olan çalışmalar bilişsellikle alakalı çalışmalar. Oraya baktığımızda da yani şu soruyu soralım. Erkeklerin becerebildiği, akılla becerebildiği ama kadınların beceremediği ve beceremeyeceği herhangi bir şey var mı? Bunun da çok açık seçik bir cevabı var. Bunu taradığım pek çok çalışmanın ışığında söylüyorum. Yok, arada böyle bir fark yok. Yani işte aklı kıt olan kadının aklının ermeyeceği, yalnızca erkeklerin yapabileceği işler var mı? Yok. Erkeklerin aklı neye yarıyorsa kadınların da ona yarıyor. Hatta belki bazı durumlarda daha da çok yarıyor. Bunu bir işte elinden belki yüzlerce binlerce çok etkileyici, başarılı öğrenciler geçmiş bir üniversite hocası olarak da söyleyebilirim. Aslında açık bilinçte yıllardır söylemekten de dilimde tüy bitti. Sahiden kız öğrencilerin erkek öğrencilerden hiçbir alanda ve hiçbir şekilde geri kalan bir tarafı olduğunu görmedim. Niye görmedim? Yok da ondan aslında. Var diyenler yanılıyorlar. Var diyenler böyle bir iddiada bulunuyorlar. Çünkü aslında bu kullanışlı bir iddia bir taraftan. Yani bu tür ayrımcı görüşleri destekleyen insanların işte kendi içlerinde, içinde yer aldıkları hiyerarşik siyasi yapılanmalara ya da aile içi yapılara falan bakarsanız kullanışlı ve kendi işlerine gelen bir durum olduğunu da aslında görmemiz mümkün. Fakat gerçek olan bu değil. Hiçbir çalışma bize kadınlar ve erkekler arasında böyle bir ayrım olduğunu söylemiyor. Kadınları ikinci sınıf vatandaş statüsünde görmenin hiçbir elle tutulur tarafı yok. Bütün bu baktığım çalışmalardan çıkardığım sonuç bu. Birkaçında bu çalışmaların Twitter sayfasından referans olması babından paylaşacağım. Evet, mesele oldukça net olarak gözüküyor yani. Bunu tabii yani işte Fanny Mendelssohn ve Felix Mendelssohn gibi iki çocuğu olan herhangi bir anne babanın görmemesi de imkansız. Çünkü birisi önünüze çıkartıp bir piyano sonatı bestelediği bir piyano sonatı koyduğunda ya da bir romanı getirip koyduğunda ya da bir işte felsefe makalesi getirip koyduğunda cinsiyet bir anda transparan bir hale geliyor. Yani ortada bir eser var, bunu okuyorsunuz, çok etkileyici bir şey ve buna olsa olsa erkekler yapabilir, kadınlar yapamaz iddiası tamamıyla çürümüş oluyor. Bunun fakat bu madalyonun öte yanı da şu, özellikle böyle işte iktidarın tepelerinden bu böyle değildir, güçlüyle güçsüz hiçbir olur mu, kadın erkek yaratılış itibariyle birbirinden farklıdır, kadınlar geri dursun, erkekler öne çıksın gibi söylemler işitildikçe tahmin ediyorum ki kimi genç erkekler belki işte küçük dağları da biz yarattık hissiyatına sahip olurken kimi genç kadınlar da benden çok bir şey olmaz, ben alanı erkeklere bırakayım gibi içselleştirilmiş bir duygu içinde hareket ediyor olabilirler. Evet, sürede biterken son bir şey sormak istiyorum. Belki vardır, benim hiçbir fikrim yok ama özellikle cesaret alanında kadınlarla erkekler arasında kadınların lehine bir fark var mı acaba diye merak etmiyor değilim. Özellikle son zamanlarda bu Avustralya kıtasındaki büyük, yani İsveç'te başlayan ama sonradan Avustralya kıtasında da doruğa çıkan bu öğrenci grev, okul kırma şeylerinde, hareketlerinde kız öğrencilerin dikkatimi çekiyor, başı çektikleri. O yüzden ilginç bir şey de var. Cesaret faktörü de tartışmaya değer herhalde. Evet, ilginç bir soru. Tabii cesaret ölçmesi çok zor bir şey deneysel koşullar altında. Böyle bir çalışmadan benim haberim yok. Ama beyin açısından bakacak olursak kadınların daha gelişmiş bir limbik sistemleri olduğu söyleniyor. Eğer bu doğruysa belki bundan işte kadınların duyguyla, hissetmeyle ilgili konularda daha hassas ya da daha yetkin oldukları söylenebilir. Fakat bence ana iddiamı tekrarlayarak ben de bitireyim. Bu tür değişiklikleri bile aslında ben konuyu saptırıcı ya da dikkati dağıtıcı buluyorum. Burada asıl sorulması gereken şey, akılla yapılan işler bağlamında kadınlarla erkekler arasında birinin yapıp öbürünün yapamayacağı, cinsiyetinden dolayı, kadın olmaktan dolayı, yaratılışından dolayı birinin becerip öbürünün beceremeyeceği herhangi bir şey var mı? Bence asıl üstünde durmamız gereken soru bu. Ve cevabı da çok açık, hayır yok. Bu tür bir fark kadınlarla erkekler arasında yok. Bu iddia doğruymuş gibi düşünenler bu yaratılış temelli yanlış iddianın zincirinden aslında kendi başlarına kurtulabilirler. Kimse bana inanmak zorunda da değil. Ortada yüzlerce çalışma var. Açıp okurlarsa ya da tarihte kendilerine hiçbir alan açılmadığı, hatta baskı uygulandığı halde bir şekilde çok önemli işler başarabilmiş müzisyenler, yazarlar, sanatçılar, akademisyenler, bilim insanları olduğunu da çalışıp okur görürlerse aslında bu söylediğimin doğru olduğunu ve bu ayrımcılık ön yargısının yarattığı düşünce hapishanesinden de kurtulunabileceğini kendileri de görecekler diye düşünüyorum. Evet. Peki, bitiriyoruz burada o zaman. Çok teşekkür ederim. Evet, bitirelim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteydik bir ekip olarak. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Robin Tayyar da öyle. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.